It had just begun. Aquesta és la segona part del nostre espai de la factoria dels 80. L'hem començat amb una cançó de Mother Talking, amb With a Little Love, i després hem anat cap a aquest cantant i compositor anomenat Michael Bolton, que ha obtingut al llarg dels anys molts èxits en les seves cançons, sobretot a partir de mitjans dels anys 80. Michael Bolton en How Can We Be Lovers, Com Podem Ser Amants, la cançó que va fer triomfar l'any 1990 i que ara mateix recordàvem a la factoria dels 80, The 80s Factory. Seguirem endavant perquè tenim molts protagonistes que volen tenir temps d'estar amb nosaltres, com per exemple George Michael, amb el seu Faith, la cançó que sentirem ara mateix des del 1988, E.G. Daily amb Say It, Say It, una altra de les fantàstiques cançons que ens aportava al món de la música disco des de fa un grapadet d'anys també enrere, i el Piano in the Dark, una excepcional cançó que del 88 també ens aportava Brenda Russell. Tot això és el que ve a continuació a The 80s Factory amb Rafael Corbí. Feel your emotion, yeah. Els ritmes que ens acompanyen a la factoria dels 80 i amb aquesta segona part del programa d'avui. Sé que amb la companyia, amb aquesta cançó d'Orlando Johnson i el seu Keep On Jamming, que ens arribava des d'un recopilatori del millor de l'Italo Disco i el 1991 amb aquesta cançó. Amb Imagination anirem a cobrir també una part del nostre programa amb la seva cançó Body Talk. Després hem convidat també a estar amb nosaltres per una cançó fantàstica que a més és una de les millors balades publicades als anys 80, amb Richard Marx en 1989, amb Right Here Waiting For You, aquí estic esperant a tu mateix. Després, una cançó que ens ve d'una mica més enrere, però per què no, també li concedim un espai, perquè va ser publicada de nou l'any 1986. Era el tema de Benny King, el seu Stand By Me.

my name when I was just a boy. I say now, who do? Ooh. Who do you think you're fooling? When I was just a boy, I'm a consecrated boy. When I was just a boy, singer in Sunday choir. Grown to be a man, and the devil would call my name. I say now, who do? Who do you think you're fooling? I'm a consummated man. Statue of purity, my mama loves me. She loves me. Estem amb els darrers minuts ja de la programació d'avui de la Factoria dels 80. Acabem d'escoltar un tema de Paul Simon, un personatge que va començar la seva carrera als anys 50 i que després en la companyia d'Art Garfunkel van formar un dels duets més reconeguts de la història de la música, Simon and Garfunkel. En aquest cas hem escoltat una de les seves cançons en solitari, un dels èxits des del seu àlbum de grans èxits, Love Me Like Rock. Abans ens hem portat una mica en l'actualitat, però recordant la música que a nosaltres ens agradava a través de l'àlbum 80 de Soraya Arnelas, el seu Gonna Get Along With You Now, que també hem sentit, i a Lolita Holloway amb Love Sensation, la sensació de l'amor. Els darrers minuts els podem anar compartint ja per finalitzar el nostre programa amb les dues darreres cançons que sentirem. Des del 1982, Juice Newton and Sweetest Thing, la sentim aquesta cantant nascuda a l'estat de Nova Jersey el 1952 i una de les primeres artistes de música country que es va incorporar perfectament a la música pop. I després Susan Vega, a qui escoltarem també des del 87 amb Luca. És tot per aquesta setmana. Salutacions de Rafael Corbí a la Factoria dels 80. Fins la propera. Adéu-siau, amics. When I see you in the morning, that old sleep still in your eyes, I remember all the laughter and the tears we shared last night. And as we lie here, just two shadows in the light before dawn, the sweetest thing many rides on troubled shores, with all the heartaches and temptations only make me love you more. The sweetest thing I've ever known is loving. Yes, I think you've seen me before.